Várjál, és belelóg a gép. Mindegy, jó lesz ez így. Igénytelen nézőktök mindegy, és szarhatnék, azt is lájkolnál. Húzd rá a pofámra. Sose volt olyan fókuszom. Na jó van. Az Index után, most már túl nagy a nyomás rajtam, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most tényleg csinálok egy igazi szar trash adást. Nincs kedvem már értelmeset mondani. Mindenki azt várja, hogy ilyen okosokat mondjak. Nem fogok. Úgy döntöttem. Mit szólsz ezt neki? Most egy igazi szexista, primitív adást fogok csinálni. Tehogy, kezdjük is el. Azóta a Pesti TV-n is szerepeltem, belinkelték. Bár ott nem rólam volt szó, egyszerűen csak bevágtak egy videót tőlem. Érdekes módon nem azt, amikor a Fidesz bárhogy minősítettem volna, de hát arra gondoltam, hogy arról készítenék egy részt még nagyon régen, és most gondoltam, hogy most egy kis lazább epizódnak belefér, hogy szerintem nem káros vagy rossz trend, egyszerűen csak mókás szerintem az a trend, hogy egy csomószor, ugye a magyar Instagram világa számomra legalábbis egy ilyen rejtélyes közeg, mert egyszerűen így, amikor a kutató munkát végeztem ehhez, már ha munkának lehet ezt nevezni. Pár órája kint volt a videó, szóval így... Már streamel. Erről jutott eszembe, igen, a Márka volt egy közös videónk, elmentem hozzá kaját kóstolni, és leszedett az étterem, mert nem csak olyan dolgokat mondtunk, ami tetszett neki, ez a Most Bistro, pedig elmentek, azt mondhattunk, amit akartunk, pedig, és alapból a legtöbb íz lett. Egyre mondtuk, hogy annyira nem volt finom, vagy nem erre számítottunk, és leszedették a Márka, de most élőben megnézni a videót. Úgyhogy ha vendégszereplésemet akarjátok látni, és nem maradtatok róla, nekem nagyon, nagyon bejött ez a hangulatot, meg a videó is szerintem jó lett. A Márk csatornájára menjetek rá, a Most Bistro meg elmehet a... Oda sem megyek többet, pedig nem volt rossz, de hát ez ilyen ovis hozzáállás, ez borzalmas. Nézegettem az Instát, egyszerűen hihetetlen, hogy mennyi lánynak van ott. Pár, hát csöcse az soknak, de hogy pár tízezer követője, és attól kezdve pár százezerig, és akármennyit láttam, még mindig voltak itt, nem láttam, szóval Instagram az tényleg tele van ilyen influencerekkel, mikroinfluencerekkel. Én még azt se vagyok ott, mert még tízezer követőm sincs, de nem is szoktam direkt hirdetni, mert az Instagram karrieremre annyira nem koncentrálok, mert akkor mindig ilyen azonos szín, egy színvilág kéne, hogy megismerjék, meg ilyenek, de hát én ezt nem csinálom. Kéne a fehér árnyalatokat, ez is olyan fehér. Igen, hogy elég fehér ez. De ez egy mókás trend, és most nem ízre szidni akarok bárkit, csak ezt gondoltam, hogy együtt kicsit mókázunk, hogy amikor emberek kiraknak csak egy szexi képet, vagy egy csöcses képet, egy segges képet, vagy csak egy menő képet, semmi nincs ott, de valahogy úgy érzik, hogy ez mégiscsak túl sekélyes, akkor csomószor, és ez már szerintem nem az Instán kezdődött, hanem már annó biztos a Facebookon, MyVip-en, meg a Tumblin is, minden nap péntek, miért nem működik már? Hiányzik, nem? A Bogit még ott ismertem meg szerintem, azóta követem Instán. Hát igen, mit akartam mondani? Elkalandoztam. Ja, szóval azt érzik, hogy kiraknak egy csacsas képet, akkor, vagy egy segges képet, az túl felszínes, akkor... És az. Jó, és ezzel nincs gond. Ez az Instagram arra van, hogy vizuálisan kielégítő legyen. Bár nem tudom ki az, aki állandóan, nem tudom ki követi ezeket a csajokat, akik csak csöcsös és segges képet raknak ki, mert nem tudom, hogy miért olyan izgalmas, de gondolom főleg csávók, de nem mindegy. Túl felszínes, úgyhogy oda raknak egy bölcsességet, vagy egy idézetet, hogy mégse legyen annyira felszínes az egész, mintha ez ellen súlyozná, és azzal, hogyha egy csöcsös kép alá már bölcsesség van, akkor már rögtön sokkal kevésbé felszínes, már szinte egy kiállás, vagy nem tudom. De hogy más feelingje lesz. Én egy kicsit cringe-elni szoktam rajta, de ez egy olyan trend, amit megfigyeltem, hogyha nem tudnak tényleg semmit, akkor csak odaírnak valami ilyen bíztató idézetet, hogy a csapjál oda. Na, teki, nézzünk csöcsöket. Mit szólsz? Azt mondom, hogy elmondom, hogy mennyire jó volt az idézet, és te meg a csajt nyugodtan értékel. Te vagy az ilyen szexi... 10/10. Uram, Isten. Hát ez nem az is furcsa, hogy tényleg az ilyen Insta influencereknek, ha csak 10-20 ezer követőjük volt, már akkor is tele voltak reklámmal, szóval ott valahogy erre egy külön biznisz épült ki valószínűleg, hogy ezt mikroinfluencerekkel is hirdessenek. Ne fogadj el kritikát azoktól, akiktől tanácsot se fogadnál el. Ez legalább nem az, hogy nem az enyém, hogy kimondja, hanem a kritika az valahol egy tanács, nem? A tanács meg valahol egy kritika. Ha nem is ugyanaz, de nagyon rokon értelműek. Szóval általában akitől tanácsot elfogadsz, attól kritikát is, akitől kritikát elfogadsz, attól tanácsot is. Szóval ez egy kicsit így, de érdekes, hogy rengetegszer ez a témája az én Insta bölcsességeknek, hogy az utálkozók meg a kritizálók ellen mennek. De nézd, neki is 22 ezer követője van, és itt van Cola reklám. Hogy lehet ez? Hát ez tök jó, örülök neki. De ez egy szép lány nagyon. Hogy fordítsam le szép irodalmian? Hogyha a szemébe nézel, az többet mond el, mint az összes szerelmes történet, amit valaha olvastál. Ez így jó volt? Hát, ez jól hangzó, egy kicsit ilyen tumbli feeling nem van tőle. Mondjuk az egész Instától néha. Úgy érzem, hogy a tumblisok azok így átmentődtek szépen Instára napról napra. Én azt mondom, hogy ez egy baromság. Ding ding, bullshit, ami jól hangzik, de lehet, hogy nem. Ez ilyen képeslap idézet. Kiborítom a kanapét. Végre, a tekit is érdekli a content. Nyeremény játéka is van, bazd meg, lassan nekem is lehet. Néha elgondolkozom azon, vajon egyes embereknek hogyan lehet ennyi szabad idejük, és mennyire megkeseredettek lehetnek, ha mások ócsárolásában lelik örömüket. Au! Au! Várj, ezt ide beszúrok egyet, ezt elfelejtettem, tehát kaptam egy e-mailt. Miért mondom e-mail? Rábortót. Téma Ogre. Soha nem értettem, miért kell más farvizé nevezgetni, a szaros zeneidről meg nem is beszélve, remélem megrohadsz te is, meg a főbúzi macska Jancsi barátod is. E-mailbe. 22 óra, 16-kor. Tóth Gábor. 95. Kösz. Most miért kell tekit bántani, bazd meg? Nincs elég baja, nincs munkája egy hete, bazd meg. Mondtam, hogy ez igénytelen adás lesz. Na szóval, szerintem sok negatív dolgot kapott ez a lány, és valószínűleg ez eléggé lelkére veszi. De miért? Kritizálni mindig könnyebb, mint önmagunkban nézni és kiküszöbölni a hibáinkat. Ez így van, de attól még a kritika, mint műfaj, attól még lehet kritizálni, nem? Nem az van, hogy minden kritika automatikusan azt jelenti, hogy nem merek magamban nézni, és azért kritizálok másokat, mert nem merek magamban nézni. Nálam ezt jelenti nyilván, de nem mindenkinél. Miért akarnék magamban nézni? Csak Kongó ürességet, és minden este álomba sírnám magam. Te ki szeretnél magadban nézni? Nem. Én is minden este álomba sírok magam. Ha ezen emberek fele annyi időt szánnának magukra, mint másokra, már rég boldogok lehetnének. Mindjárt sírok. Hát de azok ebből élek, mit csinálja? Nem jönnek amúgy a milliók. Faszki van. Valaki nagyon megbántotta, mert szerintem Fekete Noémi több ilyen posztját is láttam, ami arról szólt, hogy az utálkozók. Mondjuk biztos, aki jó csaj az Instán, az azért kapja a privátokat, basszus, és biztos, hogy kurva sok primitívet kap. De hát én azt mondom, hogy ez egy olyan lány, aki jó, meg lehetne ismerni, nem? Megismernéd, nem, Teki? Mi? Megismernéd ezt a lányt? Írj Tekire rá. Úgy sem merne visszaírni. Írjatok Tekire! Nem, viszont mi már úgy sem beszélünk, mert neked vannak ilyen új barátai, ilyen Jude Law, meg az ilyen Beckham, most már én innen elmegyek. Ja, bekövetett Jude Law Instán. Elértem valamit. Ennyi! Lehet, hogy csak félre kattintott, és téged akart. A nehezebbik úton kellett megtanulnom, kik az igazi barátaim. De legjobban talán úgy dönthető el, ha megnézem, kik akarnak fölemelni, és kik akarnak lehúzni a sárba. Hát akkor nekem nincsenek barátaim, mind csak le akar húzni a sáraba. Mi ezt csináljuk egymásra, hogy állandóan lehúzzuk egymást. Mikor szoktuk motiválni, meg dicsérgetni a másikat? Az tök buzis. Az önmagadba vetett hitet sokkal fontosabb, mint a pillanatnyi körülményeid. Jaj, bepróbálom értelmezni. Önmagadba vetett hited. sokkal fontosabb, mint a pillanatnyi körülményei, de van szerintem jó motiváció, csak mindig azoktól jön ez, akik sikeresek lettek, és az, akik hiába van kurva sok hitük magukban, de kurva szar körülmények közül egyszerűen nem tudnak kivergődni, azoktól sose fogod olvasni az idézeteket arra, hogy a körülmények milyen fontosak, mert őket sose fogja annyi ember követni, hogy aztán a bölcsességüket ugyanúgy megoszthassák, mert aki megosztja a bölcsességét, az nyilván kikerekedett azokból a körülményekből, azáltal, hogy volt önmagába vetett hite, de lehet, hogy közben szerencséje is, meg minden. Szóval mindig a sikeres emberek próbálnak tanácsot adni, és azt mondani, hogy ne add föl, de hát nyilván ők azok az 1000-ből egy, akinek is mondjuk sikerült hasonló körülmények közül befutni, és ezért az ő hangját hallod, és azért mindig ott van ez a ne add fel, bárkiből bármi lehet, és de nem igaz. Ha nem, ha szar hangod van, nem leszel sose jó énekes. Bár manapság, fasz tudja, ugye, kappanhangú gyerekekkel vagyunk egy asztalnál. Látjuk például az ilyen tehetségkutatókból is, hogy rengetegen egyáltalán semmi, nulla önkritikával rendelkeznek, és mégis elhitetik velük ezek az amerikai filmek, hogy igenis, ha hiszel benne, akkor lehetséges, de nem, sajnos ez nem igaz. Ding, ding, ding, ding, valóság, vizit. Egyszerűen, egyszerűen, ha nem vagy elég tehetséges és kitartó, vagyis ha elég kitartó vagy, van, akiből lesz valami, és hogyha elég tehetséges, akkor trógárséged ellenére is lehet, hogy összejött valami, bár szerintem akik igazán sikeresek, azok tehetségesek is, és nagyon sokat is dolgoztak. Sajnos vannak olyan dolgok, amiben egyszerűen nincs tehetséged, akkor meg kell találni, miben van, és lehet, hogy nincs semmiben. Lehet, hogy semmiben nincs. Úgyhogy akkor a legrosszabb esetben csinálj ilyen zongorás albumokat aztán. Szar zenéid, de kapaszkodsz fel más hátat. De macskaján. Nézd, teki. A szem többet mond, mint amennyit a szavak bármikor mondhatnának. Miért csináljunk úgy, mintha ennek a képnek a szemek lennének a lényege? Miért? Akkor miért nincs kivágva a feje? Hát igen, a szemek sokat elmondanak, hogyha valaki szemébe nézel. Megnézed mondjuk a Tinderen, behúzogatod, hogy kik tetszenek, és megnézed a szemüket, attól még valószínűleg nem tud eldönteni, hogy mennyire, hogy milyen az az ember, hogy hogy fogtok passzolni, ezért kell a randi, ezért nem úgy van, hogy már ránézel a Tinderen a szemükbe, és már elveszed őket, hanem kell randi, kellenek a szavak, beszélgetések, szóval ezt is sajnos egy nagy bullshit gomb. Ez neked való, cuki lány. A legfontosabb dolog, hogy élvezd az életet, legyél vidám, csak ez számít, Audrey Hepburn. Ezt milyen könnyű mondani, nem? Ami tényleg a boldogság az, meg az, hogy legyél vidám, az tényleg fontos, de hát ez olyan, mint hogy használom, hogy egy legfontosabb dolog, hogy egy kaja legyen egészséges és finom. Ennyi. És ez olyan, nem olyan egyszerű mégis, csak az élet nem úgy megy, hogy mindig vidám az ember, nem? De nyilván ez a cél, csak hát mivel ezt a célt mindenki máshogy éri el, itt már rögtön bonyolódik a helyzet. Nem úgy van, hogy na én ma vidám leszek, és vagy a teki föl kell, mint minden... Miért velem kezdődik? Teki minden reggel föl kell, és legszívesebben felakasztaná magát, és akkor jövök a bölcsességemmel, de teki nem tudtad, hogy az a lényeg, hogy vidám legyél? Ja, hát miért nem mondtad hamarabb, bazd meg, és akkor ennyi, nem? Holnap megy. Mindig egy döntésre vagy egy totálisan másmilyen élettel. Amúgy ez igaz, bármikor elmehetsz és kirabolhatsz egy bankot, és akkor nagyon meg fog változni az életed. Felmondhatod a munkádat. Ezt negatív irányba kicsit egyszerűbb szerintem változtatni az életeden. De nyilván vannak az életben olyan döntések, amik majd ilyen pillangóhatással lesznek, és nem is tudtad, de kurva jó döntés volt. De sajnos ezt elrontani mindig egyszerűbb, mint felépíteni valamit, ez ilyen az élet. De jó. De amúgy hát ilyen szinten igaza van Lillának. Még lila szakás, tele van bölcsességekkel. Mondjuk látván az apját, inkább tovább lépek. Ez az apja. Igen. Ti szoktatok kávézni? Én minden reggel iszom egyet. Ez nem is bölcsesség. Sőt, ha túl hosszúnak ígérkezik egy nap, olyankor kora délután is repetázok. Ja, ez a másik kedvencem, lehet, hogy ezért mentettem, mert rengeteg, valószínűleg az ilyen Instagram playbookban van, hogy mindig írják kérdést ki. És ezt nagyon sok ilyen influencerrel megnézhetitek, hogy mindig úgy csinál, mintha érdeklődne a követőik irányt, és lehet, hogy Klau tényleg érdeklődik, ezt nem vitatom, de vannak olyanok, akiknek nagyon kényszeresnek látszik ez a dolog. Szinte mindenkinél látni ezt, hogy fölteszi, hogy nektek hogy telt a hétvégétek, nektek mi a véleményetek a változásról, stb. És akkor így generálja azt, hogy még többen hozzászóljanak, és akkor feldobja képét olyanoknak is, akik nem követik a keresés funkció alatt. Hogyha azt mondják általában, hogy kérdést tesznek fel Instán, az csomószor azért van, hogy följebb kerüljenek. Szóval, hogyha én azt mondom, hogy lájkoljátok, iratkozzatok fel, és mindenképp, és mondjátok meg a véleményeteket, ez nem azért van, mert érdekel a véleményetek, mert kurvára nem érdekel. Úgy sem olvasom. Nem véletlen, nem olvasok már kommenteket, azóta sokkal szebb az életem, de mindenképpen írjátok meg, hogy mi erről a véleményetek, hogy nem olvasok kommenteket. Úgy is olvasom, nem bírom ki, aztán hüledezek benne. Most már csak e-maileket olvasok, amit tekinek küldtek. Fekete Noémi, Ez, mondtam, hogy ő utálja az utálkozóit, mert nem csak egy kép alá jut be, hanem nincs időm azokra, akik gyűlölnek engem. Ez mindig ilyen paradoxon, hogy nem érdekelnek az utálkozók, de most az utálkozókról fogok fél órát rendelni. Nincs időm vitatkozni azokkal, akik nem értenek engem. Nincs időm foglalkozni azokkal, akik közömbösek számomra. Mert én azokkal törődöm, akik szeretnek engem, beszélgetnek velem, megértenek, akiknek hálás és fontos vagyok. Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy elfecséreljem azokra az emberekre, akik erre nem méltóak. Ez azért könnyű, Noémi, ilyen buborékba keveredni, főleg az Instagramon. Akkor ide jönnek az ilyen kanos csávok, beírják, hogy nagyon egyetértek veled, nagyon igaz, nagyon igaz. Érdekes, erre a képre nem kapott annyi lájkot, mint a csöcsös képeire. De Noémit azt szeretjük. Amúgy én képek felhasználása tilos. Ezt csomószor kírják Instagramra, de az Instagram az egy nyilvános platform. Ugyanúgy reagálhatok rá, mint bármi másra. Tehát nyilván nem lehet reklámnak felhasználni, de mivel a Fair Use-ba benne van, és az amerikai, meg a méltányossági használat, az meg a magyar, nem tudom is melyik a jellemző, mert Magyarországon vagyunk, de amerikai a YouTube, de mind a kettő lehetővé teszi, hogy reagáljak. Ha úgy nézed, az élet egy nagy játék, és nem az a jó játszótársad, aki nagyon jól játszik, hanem akivel a legnagyobb öröm együtt játszani. Olyan, mint egy játék az élet. Igen. Van, akinek így, hogy mondjam, könnyű szintről indul, a budai villágból, van, aki meg a borsodi falvakból, extra hard szinten, és akkor lehet köpködni a budai villából, hogy azok a borsodiak, azok miért olyanok, amilyenek. Nagyon sok múlik azon, hogy az a new game, az hol kezdődik, és milyen szülők fognak nevelni évekig, évtizedekig. Vajon benne ragadsz egy körforgásban, amiből nem nagyon van ki út, vagy pedig kurva nagy szerencséd van. Nem erre lyukat ki, szerintem Helga. Farkas Timi! Amúgy Farkas Timi, azt néztem, ő is már Origót szponzorál, ezt elfelejtettem. De már a Dezső Bence is, gondolom az Anfield helyére kerestek embereket, és a Farkas Timi utána elkezdett Origót szponzorálni. Sztorikat láttam, hogy milyen Origót szponzorál, és ugyanúgy a Dezső Bencén is láttam. Úgyhogy ez a társaságot egy az egyben felvásárolt az Origó. Igazából csak irigy vagyok, mert engem még csak meg se kerestek. A Radicsot legalább neki írtak, de a csatát lehet, hogy megnyerted, de a háborút én fogom. Az utoljára Barátok közben hallottam. Volt ilyen Barátok közben? Oda akarok mondani valamit, mert az utálkozóknak, de igazából nincs mit mondanom, nincs rendes érvem, nincs is mire érvelem, mert igazából nincs konkrét vita is, de ezt így oda mondom, és ez az. Girl power! Miben mérjük a háborút? Ez megint, tudod miért azt most hirtelen eszembe erről a hozzáállásról a Budaházi, de hogy ez egy háború. A szabadság nem azt jelenti, hogy ledobjuk a ruháinkat és a gátlásainkat. Az igazi szabadság az, amikor a szívünk szerint élünk. Bátran szeretünk, nem agyalunk, hogy jaj, mit gondolnak, mondanak mások, merünk élni, olyat életet, ami boldoggá tesz, és nem olyat, amit elvárnak tőlünk. És nem csak a felszínt látjuk és hisszük, igen, van rajtam fürdőruha, csak egy szemellenző elfedi. Hashtag freedom, hashtag szabadság, hashtag pooltime, hashtag blond, hashtag mig, hashtag summer, hashtag hot, hashtag hot, hashtag pool, hashtag relax, hashtag my time, hashtag no filter. Geci. Annyi okosság volt ebből, hogy erre egy külön videó kéne, hogy kielemezzem. Az igazi szabadság az, amikor szívünk szerint élünk. Ezt azért nem mindenkinek ajánlom. Vannak egy csomó pszichopata, meg egy csomóan nem tudják fölmérni, hogy amit csinálnak, az rossz. Pink Horizont, őt szeretem! Múltkor beszéltünk is, tök jó fej srác. Azt mondja, hogy minden okkal történik. Te kihallod ezt, hogy minden okkal történik? Ez legalább nincs túl bonyolít. Nincs túl bonyolítva, és ez valahol igaz, szóval ebben nem lehet belekötni, de gondolom, hogy srácokat is beleveszek ebben, ne legyen szexista. Tök menő ez a póló, ez a színvilág, ez a Orange Tilt, az olyan filmes színvilág. Szóval az, hogy mondjuk nincs munkád, az azt jelenti, hogy okkal történik. Az az oka, hogy... Egy balfasz vagy? Ezt megbeszéltünk. Te választod meg, kik vegyenek részt az életedben. Válasz bölcsen. Hát azért ez nem teljesen így van. Az emberek nagy része azért egy munkahelyen tölti az idejét, vagyis hétfőtől péntekig. Elméletileg 40 óra gyakorlatilag meg agyon dolgoztatják, és örül, hogy hazamehet elájulni. És ott annyira nem választja meg, hogy kikkel lehet. A családját az ember nem választja meg. Barátai, azok ráragadnak valahonnan. Kevés embert így választasz meg, de nyilván hosszú távon te választod meg, hosszú távon elmehetsz arra a munkahelyről, leépítheted azokat a barátokat, és nyithatsz új emberek felé, szóval van benne igazság, de ez egy olyan nesze semmi fog meg jól, bármelyik nem az. Minden nyárnak megvan a saját sztoria. Ennek a nyárnak mi volt a sztoria? Hát, jó kérdés. Most csak az jut eszembe a nyárról folyamatosan, hogy ez a nyár is eltelt. Ez a nyár is. Én is. Így egyszer csak vége lett. Valamelyik zenét még? National-ben? Another year, yeah. Passed away, another summer of love. I don't know why I care. Ezzel mindig sírok azon a számon. By the way, az Éva albuma két nap múlva jelenik meg. Mert ott nem biztos, hogy az Éva albuma lesz, mert eddig is voltak nagyon jók, de Matt Berninger új album az biztosan fantasztikus, pénteken az... Ú, de várom. Na, hát ennek a nyárnak a sztori az volt, hogy így... nem tudom, kicsit elmaradt szerintem valamennyire, de azért nem volt rossz, csak mindig az a bajom, hogy és azért utálok itt élni Magyarországon, mert az időjárás az most megint elkezdődött ez a fosidő, és várhatok fél évet, hogy jó idő legyen, addig meg magam alatt leszek, és ilyen szutyak videókat fogok gyártani, előre szólok, erre fogom fogni. Nagyon szívesen ilyenkor így kiköltöznék. Mondjuk talán még kibírom karácsonyig, az még mókás a karácsony, de januártól áprilisig semmi értelme Magyarországon élni. Tavasz nagy része meg a nyár aztán tök jó, de... És vannak emberek, akiknek a kedvenc évszak az ősz, meg a tél. De miért? Aki szereti a telet itthon, amíg hó sincs, az írja már meg, hogy milyen nagy baja van. Mosolyogj, mert az élet túl rövid ahhoz, hogy szomorú legyél. Érvelés level, igazából ebben mit kössek bele? Így van. Mosolyogjatok. Bár attól, hogy mosolyogsz, még nem biztos, hogy vidám leszel, szóval itt nincs összefüggés. Láttam már erőltetett mosolyokat, lehet mosolyogni kínodban is, én nagyon sokszor szoktam. De én is azt mondom, hogy túl rövid az élet, hogy állandóan depizzetek, de hát ezt mondom másoknak is, és semmi hatással nincs rá, úgyhogy nem tudok ezzel mit csinálni. Legyél erősebb, mint a kifogásaid. Na, ez tetszik. Motivációs dolog. Amúgy én mostanában nem edzek, az elmúlt egy hónapban elhagytam, vagy kettőben is már lassan. Többet úgyse vallok be. Pedig a nyár elején még nagyon sokat edzettem, úgyhogy héten már egyszer edzettem, de tényleg újra kéne edzeni, igaza van. Nem szabad télen elhagyni magad, most megpróbálok nem össze-vissza zabálni, és nem az, hogy majd megint tavasszal újra kezdtem az egészet, hanem már figyelni télen, már edzeni is télen. Most rosszul érzem magam, mert tudom, hogy nekem mindig erősek a kifogásaim arra, hogy miért ne edzek. Megnyomtad, akkor beengednek. Ne akard levágni az utat, hanem úgy menj rajta végig, hogy minden cselekedetedből szilárdabb legyen a talaj, és szebb legyen a táj. Paulo Coelho, gondoltam, napi gondolat. Nem tudom, ez a Scania a háttérben, az tetszik amúgy. Én ezt nem tudom értelmezni. Mi az, hogy szilárdabb legyen a talaj? Túl hülye vagyok ez. Az élet túl rövid ahhoz, hogy csak ücsörögj és duzzog, vagy bárkire is haragudj. Ennek egyszerűen nincsen semmi értelme. Bár csak ilyen egyszerű. Milyen csövest engedtél be már megint? Nem tudom, ilyen Jehova tanuljon, elképp a kicsit. Akkor most leszel mindig lehet, vagy nem? Abban egyeztetünk, hogy ücsörögni és duzzogni semmi értelme, de hogy haragudni sincs értelme. De ez sajnos egy ösztönös dolog, mint hogy ezt nem nagyon lehet befolyásolni, de nyilván haragot... Csövest vagyok, kamera. Megy. Kukus csapat! Megsüketünk. Gagyi! Jézusa! Peti, megjött egy műsort felvenni, amit majd ti is látni fogtok. Egy-két héten belül. Jött a kivégzésére, hogy úgy mondjam. Mire? Semmi. Valami kinyomott kávét, vagy valamit, ami van. Ha ide jössz, ezt már parancsolgatsz, te kinek? Kinek mi a véleménye az egoista emberekről? Ez mi? Olyan, mint ha azt mondanád, hogy kinek... Tegye fel a kezét, aki szereti Hitlert. Ez mi az egoista emberekről? Mondjuk az Instagramon ez a Vasvári Vivitől, ez egy érdekes kérdés. Én nem szeretem őket, ez a jó válasz. Én nem szeretem az egoista embereket. Te? Ti szeretitek? Szerintem, ha túlságosan el van telve magával az ember, senki más számára nem lesz helye. Ó, Vivi, az csak így szórja a bölcsességeket ingyen. Az egoista embere senki sem kíváncsi, nem akarják követni. Ez nem igaz. Rengeteg influencer egoista és 100 000 követik őket. Látod, Vivit is követik. 400 000. Lehetséges, hogy fel tudja kelteni az emberek figyelmét adott időre, amikor kénytelenek rá figyelni, de nehéz időkben elpártolnak majd tőle. Nem tudunk közel kerülni egy olyan emberhez, aki túlságosan magával van elfoglalva, mert ott senki másnak nem jut hely. Szomorú fej. Ti mit gondoltok erről? Szerintem ez rossz. Szerintem ez rossz. Mást is lehet erre mondani? De legalább a Vivi az kifejtés, nem csak egy idézetet baszi, de hanem egy gyakorlatilag egy ilyen novellát, mint hogyha egy iskolai beadandó lenne. Szavatok jó? És a kedvencem, Majász! Öreg Majka megszüntette az internetes zaklatást, hallottátok? Kirakta azt a képet, hogy mondj nemet az internetes zaklatásra. Ennyi. És utána mindenki, ez az nagyon respekt tesó, kiálltál egy nagyon kényes ügy mellett, és azóta azt hiszem meg is szűnt az internetes zaklatás, mert azt mondta a Majka, hogy mondj nemet rá. Ilyen rétegelt és hatásos üzenete mindenki, aki épp zaklatni akart valakit az interneten, az azt mondja, hogy hát akkor a Majka azt mondja, hogy mondjak nemet rá. Hát akkor inkább nem csinálom, nem? Nem tudom, mindig vicces, amikor így valami ilyen mellett kiállnak, mint hogyha én kiírnám egy posztba keményen, hogy mondj nemet a rasszizmusra, és akkor ezzel ki tud vitatkozni, és azt mondják, hogy de néha jó ügyek mellett is kiáll, és mond egy ilyen dolgot, aminek semmi hatása nincs, az ég egyadt a világon. Az, hogy most ide köpnék a földre, több hatása lenne, mert aki zaklat, az vagy nem tudja, hogy zaklat, vagy pedig egy ilyen felszólításra nem fog nem zaklatni, és aztán jönnek, hogy hát de miért bántod, ők legalább próbálnak valamit tenni, ez a celebeknél ez a legidegesebb dolog, amikor úgy csinálnak, mint ha próbálnának tenni valamit, de közben nem tesznek semmit, csak úgy csinálnak, és emiatt mentesülve vannak attól, hogy valóban tegyenek valamit, mert mondhatja, hogy de hát én kiírtam, hogy mondj nemet, úgyhogy én már csináltam valamit, és így elzárkoznak, és nem kell ténylegesen tenniük valamit, úgyhogy ez egy zseniális példa erre. Ezzel a Majka idézettel zárjuk is a napot, mert más dolgunk van. Megsiratnom a Radics Petit. Mondtam, hogy ez egy szaradás lesz, úgyhogy ez volt már a fókuszom. Holnap ismét találkozunk. Majd nemet a Radics Petire. Mi?